أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اخلاص دم مکی صورت ته نزولان دو اشتم نمبر ده 22 نمبر پد صورت ناس نا کم چه اخری صورت ده نباد دانا دل شوره ده قرآن اخری صورت ده صورت ناس پسی نا دل شوره اور ترتیبان یو سر دو لسم ده پد صورت مسد نا لگول شوره ده صورت دیتوی صورت الاخلاص اخلاص ویده کی گی خالص کولو تا سپا کولو تا سشب کی خالص کی گی ایمان خالص کی پدے کے ثابت ادا شوا چپ ایمان کے خیر را دی پی ایمان بانے گن را دی دست وج را دی چپ قرآن تا نین از خلق نی ایمان کی گن را دی پوش تو قرآن تا کین او دا سرتو ہے انشاءاللہ تعالی ایمان بے سفاشی لیکن قرآن کریم وہی سورت یوسف کے آیت نمبر 106 وما یؤمنو اکثر باللہ الا هو مشرکون ایمان نہ راوی زیاد دی خلق نہ فالا باندې مگر دا سیال کی دی مشرکان دعوت ایمان کئی ای کئی بشر شرک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بوایما او ای بش مشرکان ها ورا مد شل رضوان بوای قبر د مسر تر نہ کتا کئی د پیران حقوق به سر نہ کو وما یؤمنو اکثر باللہ الا هو مشرکون او ایمان راوی زیاد ده خلقو نمگر پا دازیال که ایمان راوی چی دیو مشرکان دیار رسما سیپارا سورت یوسف آیت نمبر 106 او دارنگی اتما سیپارا سورت ابراهیم یا سورت ابراهیم دو آتی آیت آئی کوئی چی الَّذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانم بظلمن آکتان چی ایمان راوی ده او نه د ګډوډ کرخ په ایمان د شرک سره یعنی شرک ملاوټ په کې نه کړي نو اولایک لهم الامن دی خلق الامن دی دی دې له بچاګو هم محترم او دې په سماده روان دي نو ثابت دین هم دا شوا چې د ایمان ایمان کې شرک ملاوټ کیږي نو دا صورت چې وایي دې صورت ته چکی نه په کار راځي ټول ټول قران وایي او که ټول قران وایي چې دا اوس نن کوم راغلی دا یو صورت وایي نو که سره شرک مرګو پکې ان شاء الله به نه وي د دې صورت فضائل ډیر زیات دي نبی اسلام دې دې تاسو ټول قران وایي یو ځړي به شپې دا صورت وي پتی نه ځوانه گاونډي باورې دا یو را دا گاونډي نبی اسلام دې چې ته ما گاونډي نه پلان کوي بیا غد شپې دا یو صورت وایي نه نبی اسلام ته پته ده چې دا سلوس القرآن دی دا قرآن درې میسه دا مطلب ده چې دا درې ځله دی وي دا قرآن د پوره قرآن اجر ته ملاويږي چې دا درې ځله وي دا رنګ دی په واره کې راځي چې او سړی دا لز ځله وي نبی اسلام وایي الته ورته په جنت کې یو اضافي بنگله جوړي نو چې شل ځله وي نو دو بنگله جوړي کی نو صحابي ته پوښتنه کوي چې دیر ځله وي نو نبی اسلام وایي الله سس کمی خو نه جدیر زله وای نو درې بار جوړ کی سس چې سلوی زله وای سدور بار جوړ کی اضافي بن یعنی چې سو خوسو ور سم مطلب په خلی چې وای چې بزان بنې په کړه دا کړه قران د دوستو تر کا څنګه نه دو رومبه نه سفاره کې سورۃ بقره 120 نمبر کتاب دوی 121 کې الذین آتینا الکتابا اقتان چې مو لور کړه فهم د خپل کتاب یتلونه حق تلاوتی لولی دا اللہ کتاب مناسب لستل دا قرآن نو مناسب لستل سچ ہے دے چھ سوچ سمجھ سرے لولی بی سوچ بی سمجھ گر فائدہ نور کے قرآن دی وجد ابن جوزی رحمت اللہ علی صفت و صفا اگلی کی چھ لا خیر فی قرآت پا اگل استو کی اس خیر نیشتے چھ لا تدبر فی چھ پا ایک تدبر نی چھ تدبر فکی نی سوچ نی گا فائدہ نور کئی زنوام گوری رشدہ و جاگر پتو اکڑا داد ابن جوزی پتو اکڑا دن اتس و کارم خطیر شده ابن جوزی آغ عالم دے چی کسی رو تسانیم عالمتو ہی زر نزیاد کتاب دنی لکلی او یو یو کتاب دا آغا تیا سل سل جلد ہم پکشتے پیندس و جلد کتابی مشتے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تفسیر اگا چی وفات کے دو نا آغا خو کلمون پیندو نو دا کلم به د لرګینه جوړو د کان نه به جوړو د کین نه به جوړو او دو سی به خپل جوړ او کاغذ به خپل جوړ بیا به لیکه او را هم نه وی چې بل څه بناتو د سپوږمې پر را کې جوړ لیکه او یا د نور پر را کې درودي او یا به ډیوی پر را کې تر چې پاتې د سپېمونه به داشه د ترکو په چې ډیوی هغه لګي به د سپېمو ته تر دې تکلیفو هغه وخت هغه زر تصادف کړی دی ابن جوزی رحمت الله دی هغه چې وفات کړه هغه وی وې زما د مرګ زما د غوسه د بار چې مې وبته ته ګرموي نو زما چې کوم کارونه ما جوړ دغه کړی تراش کړی داګه تراشی پرتی دی په یو کمره کې ان پاغي به ګرموي خو چې دی لا خلک داګه نه لوبو دی یو سیټ را دک پای باندې لوبو او ګرم دا کا کوټه پوره نه کشي وا در کتابونه چې دی داګه او کارونه هغه چې جوړول وای دا داسې وسره نو داګه کتاب صفات او صفا دا وای لا خیر دا ګرځما په تنه نشه سبا ته سو ګوي چې غدا ته ودی زه نه کړ کوم دا غره فطرې او دا ستاسو غوا کومه دې کنه باندې بیا خو دا قران ته ته وګوره ا دغه بوته ته وګوره کو دا قران د هر سره برابرۍ کنه نو که ته چې په مفتی ته خود دی ویلی نو دا مفتی دی خو دې خو دې واشه دا قران ته ته سره وګوره ادیش ابن جودی فتوا وګوره واشه اوی لا خیر فی تلاوت فی قراءت فاغ قراءت فاغ لستو کی ایس خیر نشته چه لا تدبر فی چه پا ایک تدبر توجید او قرآن سو کتاب انزلناوی لیکا دادی مشان کتاب دی رامی لگتا تا مبارکون دا برکتون کتاب دشپا پی مبارک شوی دا امت پی مبارک شوی دی کاغذ پی مبارک شوی دی میاش پی مبارک شوی دا پوشی اگر خلق چې کوم حضور او اگر زمانہ به مبارک شه ده خیر خون خر دې دې بوست به مبارکونه د برکتونو کتاب دې سلیرا دې لیدبروا آیاته درشته مت عبارت تر استاد 29 نمبر لیدبروا آیاته دې پر چې سوچ کی خلق دې آیاتونو کې د قران لوستل غره سوچ ته تدبر ته ابن مسعود رضی الله عنه نبی اسلام جو قران لوته نو کان له سقطاتو نبی اسلام په پکی سکتی کولی دا قل هو الله احد چې به وي نو دا قل هو الله احد نه دا ځنه قل هو الله احد دا ولې به سکت دي کې به سوچ کو چې الله یو دی پس کی یو دی په ذات صفات کې او الله الصمد الله بی نیاز دی دې کې به سوچ کو څنګه بی نیاز دی دا چې لم یری کار له سکتا ته د نبی اسلام لوستل سو اغه با سخت پکې سختي کوله سختي به سره کولې د دې لپاره یو کوم سوچ وکړو کی نو کدا صورت یو سره وای درې دل درو دي خو په سوچ ته د مور نو دا یو قران او ثواب دی سړي شخا نو نبی اسلام ویلو چې ته دینه خبر دا خو سره شود د قران دی دا رنګ یو سره و چې هغه به ګوس کو امام دی یو دیو جماعت هغه چې ګوس کو نو په ډوبې د کارونو کې دوه کې پجار باندې وای کنه د سهار د ماخام ورماس پتن ا د جمعې داغه طریقه دا چې هغه به یو هغه به یو صورت وي نو تر به دا صورت خامخ یو ځان کو په هغه یو رکات کې ارنګ دا تر کړي کنه دا په یو رکات کې به یو صورت وای یا دا صورت وای یا دین مخ کوي دین رسوا خدامنګ طریقه دا ده چې په ترتیب کې وای چې په قران کې تر فرض اخلاص دی نو بیا په صورت مسد نو ته ورپسې بیا په صورت فلق وای یا صورت ناس صورت ناس مو وای دا چې په منځ کې وروکه صورت را دي ادم مکروه دی چې دوه صورت چې په هغه باندې دوه رکعاته کېدې شي بیا ټیک ده چې دوه آیاتونه نو صورت فلق کې هوت دوه آیاتونه نشته چې دوه رکعاته به شي کنه واشه نو په یو رکعت کې به یو صورت وای اغه په دوه ویلې یو به یو مثلا اذا جان الله وی په یو رکعت بل به تر قل ولا وحد ذکر دا دغه اجتهاد صحابي او مجتهد دي دا دغه خپل اجتهاد من غلط غلط نه وي خلاص مجتهد که یو کو په اجتهاد کې غلط هم یو صاحب ته ملایي صاحب ټول مجتهدین دي نو نبی علی السلام ته شکایت وشو اغه ته وی خلکو اغه زما دا خو خطبه به داسې کوم دکه مجتهد چې په خپل اجتهاد باندې خامخا عمل کوي په کله کې فکر کوي بیانو غلط نه پتا کوي کې په دی باندې مجتهد په خپل قیاس باندې لازم باندې په دې باندې عمل کوي دا کوئی زما دا خو خره او که تاسو زما خو زه نیم خو نو بل امام ونسی د ستاسو اړې امام خو نشته په طبیعت په چل نن سبا خو امام د خلکو په طبیعت چلی د کار دا غدا یې نو کړ دې نو خو پیسې نه اغستې کنه هغوی به ای که چرداتې خوښې د بل امام وګوري چونکې د اواز هم خو د عالم هم خو نو هغې دا نبی اسلام ته شکایت وکړه چې جی دغه شان من غته د موږ نه من نبی اسلام راوغوښته نو ته چې ته ولې داسې کې هغه ته یا رسول الله زما دا صورت خوښ دی انا احب ز دې سره مینه کوم نبی اسلام ورته وایي د دې صورت دا مینه به تا جنت ته بوځي هغه دا ونه چې داسې مه کوه که هغه غلط وی که نه نو دوی داسې مه کوه ورته وایي د دې صورت دا مینه نه دا به ته جنت ته دې سره چې چا مینه وکړه انشاءالله ځان یې پوه کړ نو جنت ته به لاړ شي اوس لږ ترجمه کوو ښه دا خو صرف فضایلو په فضایلو تش نه کېږي بعد خلک تش فضایل بیانوي یو د فضایل او یو چې کوم دی یو چې کوم دی هغه دغه دي یعنی حکمتونه دي حکمونه دي پوه شئ که تش فضایل بیان شي ته وایي چې ګوړه خواږه ده ګوړه خواږه ده ګوړه خواږه ده نو بل به زده کړي چې ګوړه خواږه لکه توتي ګوړه خواږه ده ګوړه خواږه ده لیکن هغه ته پته وي چې څنګه خواږه ده پوه شئ دارنګه موږ د قرآن ډېر فضایل بیان کړو لیکن چې د هغې هغه دغه بیان نه شي د هغې هغه فرضیت بیان نه شي نو بیا څه خوند دی د هغې په معنا پوه نه شي بیا څه خوند دی قل هو الله احد هو ضمیر شان ضمیر شان هغه دی کراري چې دای نه وروستو څه ډېره شانداره خبر ذکر کړي هو شان دا دی الله دی یک یو الله دی یو نو شوبه پیدا شو یو خو دومې ما یو خو تومې یو خو نبی اسلام وو او یو خو ابوجهل وو یو بکر صدیق وو نو خدای هم یو دی لیس کمثلی شی قرآن راځي چې لیس کمثلی شی نشته پشان د الله شی په هیڅ یو صفت کې نشته الله هم یو دی او پلار کې هم یو دی خدای الله ترې یو شان دی کوم په دې کې فرق دی زه یو یم تو بیا وی په ذات کې دوم یم تو نبی اسلام په ذات کې وو صحابه په هر یو په خپل ذات کې وو خو موږ په صفاتو کې یو دی وو کم صفت چې زما دی هغه دی دوم دی زه په سترګو وینم دی په سترګو وینم زه په لاسو نیسم دی په لاسو نیسي زه په خپو ځم دی په خپو ځي زه په خولې خبرې کوم دی هم کوي الله داسې یو دی لکه څنګه چې په ذات کې یو دی شم په صفاتو کې یو دی معنا شو و الله یو دی څنګه یو دی داسې یو دی لکه څنګه چې په ذات کې دغه بشان څوک دي نه فرښتي او نه بل موږ په ذات کې موږ یو دی په ذات کې موږ یو شر او په صفاتو کې موږ یو شر یو الله په ذات کې یو دی په صفاتو کې یو دی ادا موږ کې الله او صمد دی الله واخد تفسیر کوي چې الله او صمد الله بې نیازه دی مخلوق بے نیاز نه شي کېده که پیغمبر دی او محتاج دی چاته خدای ته محتاج دی بل انسانانو کې لکه پیغمبر ایواز ځان له بچی نشي پیدا کولی چې خدای دی که ارثور نه پیغمبري چې خدای وو کې بیا بچی به کی کنه ان که نبی علی اسلام او که ابراهیم علی اسلام او که قبل او قبل سورج پیغمبران تیر شي دي ټول خدای کړی دي نو بے نیاز خو نو خدای ته خدای دی اجاتو بچو ته اجاتو الله ذات یو دی چې هغه بے نیاز دی د بے نیاز معنا صدا چې د بل حاجتونه پوره کوي خپل اجازه اجت دی لکه قران کې تیر شو په مصیفاره کې چې هو یطعم ولا یطعم سورت انعام کې هو یطعم دا الله خوراک او مخلوقات لا ولا یطعم او دته تو قران نور کې نو داسې یو دی پیغمبران چې کوم دي ډوډۍ ته محتاج نه د نبی اسلام بارک راځي چې هیڅ یو پیغمبر نو تیر شي الا لا یاکل طعام ډوډۍ به خوړه نبی اسلام باندې په نبی اسلام باندې اعتراض کوي چې مالې هذا رسول چې د ډوډۍ خوري خو هم شي فلسواق په بازار کې ګرځي ډوډۍ به خوړه الله داسې سمده چې پاک د مخلوق هیڅ صفت نشته بلکې مخلوق عادتونه پوره کوي او ځان له چاته عادت نشته الله صمد دیو جن ابن قیم معنا کوي رحمت الله علیه صمد چاته وي الذي یسبد الیه فی الحوائج صمد هغه ذات وي چې خلق هغه د پاجتونو کې چې کومه فریاد کوي لکه تاسو وګورئ پیغمبران دي د پیغمبرانو لوی خدوګ نشته کنه په انسانانو کې د ټول نه لوی درجه چې کوم دا پیغمبران ده یو دي عام مسلمانان کوم چې مؤمنان دي صحیح ښه نو په دې عام مؤمنانو کې آخري درجه په مونږ کې د چا ده د اولیاو ده په عام مؤمنانو کې آخري درجه اولیاو ده نو بیا په اولیاو چې کومه درجه ودرېږي آینه بعد د صحابو درجه شروع کیږي هغه صحابه چې هغه مونږ ته معلوم نه دي ګوره او کوم چې معلوم دی وګړه دا وړي اوچت دي بیا په دې صحابو کې ټول اوچت درجه دغه لسو ده اشرف بشر بیا په لسو کې هغه څلور چې کوم دي خلفا راشد دا بر دي بیا په دې څلور کړو بیا چې کوم بره هغه ابوبکر صدیق دی په کوم ځای چې د ابوبکر درجه ودرېږي صدیق نو هغه ځان پیغمبران درجه شو دا هغه پیغمبرانو چې قرآن کې نه ذکر کوي چې هغه غیر معلوم ثابت پیغمبران دي او کوم چې په قرآن کې معلوم دي پیدی ششپگی دا ټول کوچت دی پا دی که بی آخری پیدی چکم دی پیدی اگر اوچت دی چه اگر نبی علیہ السلام دی او اگر ابراہیم علیہ السلام دی او اگر موسیٰ علیہ السلام دی عیسیٰ علیہ السلام دا سلور پیغمبران دا دیر اوچت دی نبی علیہ السلام او نوح نبی السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دا پیدی دا بیا ټول اپا دی ټولو که ټول نوچت اگر نبی علیہ السلام دی اوس د پیغمبرانو واقعات قران ذکر کړی څه لپاره لکه ایوب علی السلام د قران کریم به ذکر د اولو اعظم پیغمبر دی بیمار شوی دی هغه چا ته فریاد کوي و ایوب از نادا ربه انی مسنو ضر و تر هم راهین ول سم سفاره کوي ا دبر تراسی دی یا کایب السلام چې کله فریاد وکړ په دوی وی زه چې ما ته ورسی تکلیف او ته دیر رحم کو گر رحم کو مبا رحم کہ اللہ فستجبنا له ما ولا سوال قبول کر فکشفنا ما بی من ذر نمات تکلیف رکھ دانے لکھوڑ شا ذات نشتر لکھوڑ کرن خودے تا سوال کئی پیغمبر دے جو اندے پیغمبر نن خلق راولا گی دا نمبر ولی دو ارامادا شلو یا دوانا تو دا لوی دوان سا دا ایوب اسلام نوچت تے کستا دا قدرار چی دا ایوب اسلام نوچت تا کافر شو پدی تو مسلمان پاتې شو دغه ایس یو ولی د هغه پیغمبر چې دغه نو قران نه ذکر دغه درجه ته نه رسیدي او ته چې ولی د پیغمبر نو چې سایمان پاتې شو دار بل پیغمبر دی نوح علی السلام نوح علی السلام چې کله تکلیف کې شو دی هغه وایي رب انی انی مغلوب یا الله زکه در شم فانتظر زما بدل واخلي زما امداد وکړي نخبر کولشا اوائی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم لا الا فاجرا كفارا الله پدم کبان یو کافر فرین دی کور ولا اڑان کے کور نو رغور دی دکا کت دی فری دی انو بیا دین ال کافرانو فاجران پیدا کی تو کہ بخپل تبا کولشا نوح علیہ السلام تبا کڑو کر اور اللہ نے سوال کئی بل پیغمبر دے اد یونس علیہ السلام دو مئی پخیٹا کے گیر شو دے اسوار کہی چی اللہ الہ الا انتا سبحانکا اندی اندی کندو میں دار میں اللہ زمان امداد ہو کے حضر پر مئی خیٹا کے گیر میں اندی شردانی سے اللہ تمہیں باتی اللہ وی فتح جمنا لہو مانا آگا سوار قبول کو بھی والا سبا سفار کے صورت انبیاء ہوتا ہے پیغمبران بلوک صورت دے آگے کی آیت نمبر واتی آکے اللہ وی فتح جمنا لہو مانا آگا سوار قبول کو ونا جنا مل غم اد غم نم اخلاص کو نو دبا چاو پیغمبر مو فاب خلق اللہ وئی وکذال کنن جل مومنین ادا کرنگے منگ نجات ور کو مومنان تو سوچ ما تا واز کی ادا نجات ور کو غم نم اخلاص ہو ما دار یو بن پیغمبر زکریا علیہ السلام لوی پیغمبر دے بچے نشتے اللہ تا فریاد کئی و ذکریا زاد ربو رب یا اللہ مال بچے راکے ان پو اللہ سب اسی بارکے لا تدرنی فردن وانتا خیر الوارثین اللہ مال بچے راکے اللہ وی فتح جمنا لہو مال آغا سوال قبول کا وحبنا لہو یحیاء مولا یحیاء نوی بچے ورکا و اصلاح نالہو زوجا خدم ورطان دکرا شنڈا ورطان دکرا پوشے دو اللہ سب اسی بارکے اب نبی اسلام بارکے را دی نہم سفارہ کے نہم آیات سوتے انفال استغفرون ربكم فتجبنا لكم فتجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين. الله وي استغفرون ربكم كل اشتاء فرياد كرم قلتا نو الله استاذ السؤال قبول كو الله استاذ السؤال قبول كو او الله وي جي زر فرد در اگر چا تا فرياد كي پیغمبر اسلام نو سامد آغا داد تا وي چا غط مخلوق فرياد كي او آغا دا مخلوق اجتون فرو كي او دا آغا ایت چا تا جد دي نو داتي او دخا دا دي احد تفسير كو قل هو الله احد و شان دا دي الله ديو سنگه او دي داتي چا الله سامد الله بنياد دي پختانو بنياد دي په موږ کې عموما پښتانه له بده سره تر دي اته په کار خدای چې سړی پاره یو رکعت کې جدا جدا وایي خدای تر عموما وایي دا کار دا ساند پښتانه خو نور څه زده کړی دي مولیانو صاحبان د پیسې ټول مر اغستې دي لیکن دا وته دي چې الحمدلله معنا سره هغه دا رب العالمین معنا سره الحمدلله ودا فاربای کې خیر دی علی بلا بر علی حمد در حمد در پیدو اللهم لا نذل الا لله در الله در لله دا وته ذکر دي لیکن دا وته به چي دي معنا سره پختو کدي معنا را د خدای تو ټول صفاتو خاص الله تاسو ته انصاف وکي دا علی بلا در علی ہے حیم در حمد الله در پیدو الله حمد لا مدر لا در لله در الله در لله دا ګران دی کنه معنا چوي چې خدای تو ټول صفاتو خاص الله تاسو ته انصاف وکي کم یو شي ګران دی دا پورتو کې معنی ګران کړه اربې کټه کې ګران دی وای کنه انسان ها اربې کې ګران دی کنه اربې کې ګران دی کنه نو هغه ګران شي وته خو هدا وته چې دې معنی ابي رب العالمين رب در رب در به دا معنی نه ده پیدا ځکه مون قران په پیدو نه زده کړي زما مور ارما دا معنی نه ده پیدو نه ما دا شانه ما دا په غره صورت کې چې ما غي نه وي بیا بیا په خبره ما مخیزان نو بیا ما ختم کو خبر انسان کو بیا به دوه پاڼه تری پاڼه دغه شان تی واړو یو پاڼه مې به لکه مولیان چې څنګه مولیان جر ختم تا ترونسي مولیان جر ختم راولې کنه تو ته ګوره بیا نو صدور پاڼه بزر دړ یو پاڼه به وي ابا سی پاره په دوه منټه کې سی پاره وي چې لاس منټه تیری کې لاس کا نه ختم به کړي ها ته به چې چا لړ شي چې دې بلا شان نه دي خو یې لکنه دا څه یو ختم نه چې دلته د موږ ته پیځه ختم نه نور پاتې دي شبا ورن وړه چا مړه چا فرد نه غره کو چېدو ها چا بل نه اسکو نو موږ ته مونږ یو هغه چل کو ما ته وز ده شه نو ما بدرې پانه دغه شه ته ډول یاسو نو او بیا مې یو پانه یو صوبه مې وي نو ته چې میاشت کو کې دا ته ما بیا ختم کړو نو ما دا کړو دا شانته نو په دا لامه د الله در لله در الله در دما دخل کو نوری دلی دا ما ذکرین لی نمار را دی رب العالمین غیر بی در رب بی در بی یو ما مخی ما رو نم نر را دی پا دا غطر خبانی نو دا گران دی دا رب العالمین چو تا زکی اگر دی مانا چه فالون که طول مخلوقات دی دا تاس ہوا ہے کم گران دی دا عربای کٹا که گرانو کدا گرانو نیمانداری مولیانو کڑی رکا نا بیا الرحمن ام الرحمن علی پر در ار در راه الرحمن دا وت کوي کنه الرحیم نو چې دا ته کې ګران دی په دې عربی کې چې دا د کو په پیځای باندې کدی مان ګران چې ام مې ربانو والا ذات او خاص بیرم از تاسو دا الرحمن په عربی کې دا کول ګران کو مان ګران ها مان ګران ازانو بیا مالک یوم الدین چې دا په پیزو ته خی مونږ نه راځو په پیزو چې مالک یوم الدین په پیزو ته خی نو دا ګران دی کجری معنا ته خی چې مالک دې درو دې جزا وسدا دا څه ګران کار دی ایاک نعبد ایاک د دې پیزو په څور ګران نه او ایاک نعبد نو چې دا په پیزو خی دا ګران دی کجدا ته چې خاص ته عبادت کومګه اخاص تنه امداد غواړم پوهه زما رور الله دې وخه غبوي هوی د دې نه خپل سکول غو استادوم خو بڑا وی د سکول استاد لپلار بہت بچي و ته ویل چې استاد دې ته داخل کړ سبق غوي خا استاد دې اندې ویلي چې د بنگریزی په در سره د مانو خې او د اردو سره د مانو خې او د فارسی سره د مانو خې بس استاد ته ور پیش کړ او داخل کړ پلار زمیدارو ګرځیدل زوی ارته انګریزي زده کړه نو چې اتم لسم تلاړ نو هغه په انګریزي کې دوه شپې انګریزي کې خاتم لیکلای شي اپا انګریزي کې پنګریزي خاتم لیکلای شي پنګریزي خبرو زمارو د اوس بل ژوند لري ژوند ساتي د ووته کارشه دا اتات یم شروع شه خو ما لازم خدای خدای خساتي هغه یې په پیندم جمعات کې ما نه ما پلار دوم پلار په پولیس کې سپایو اپلار لمې 1 2 3 نور تا په زما پلار په پوج کې ورو نو پوج نو بیا د کلی کې سم دښمنۍ جوړ شو پلار دې رضان ورکړه نو بیا غو دښمنۍ ختم شو نو پلار بیا په پولیس کې داخل نو کړ نو چې کم کرنل د پدای ورته کو نو هغه دلته پولیس جرنیل نو چې دې غند ته د تیوی چې تخپل نو لګندل کړو دا هغه ته کاش تخپل نو لیکل شه ته ما تاړی دار راسته نو خیر سپایي برتی کو زما خپل واشه نو خمه ها خطه نورور مې وی ما پلار مې پوګرس کو مې ما د انګلیش کې خط لیکا دا انګلیش به زکرو پینځم کښ پګم کې امید دا چې خط تلې دې هغه ګرځې په اردو خبرې نه پوهېږي په انګلیش به پوهېږي نو انګلیش هغه پلار ته ملي مصیبت جوړ شو پلار به ګرځې نه یو اس پی و دا اس پی پوهېد په انګلیش دا که په خبره دا اس دا تانیداران به دا سره پینځم پاس کو مخکې په پولیس کې انو هغه چې ما ته وایي چې چا لیکلې یما دا زما زوی لیکلې وی د سویم کې ما چې په سوم پینځم کې کښ پاتې وی مالې لتر پای راکړه هغه وخت زما د پلار ته دغه وخت کښې شل روپۍ وه که پینځه شوه وی لتر پای راکړې چې دا به دې هغه زوی له ورکړې یو پین یې وان راکړه پارک پین وی چې دا به زوی له ورکړې وی ما یې ښه وی زه چې راغلم نو پلار وی زوی له مې ورکړه وی ما چې دا لتر پای راکړې پلان کې او ستا انعام وی چې دا دور تکړه لګ دی نو هسې سوچ وکړي چې د پینځه شپږم جومات الګ په انګلیش کې بیا خط لیکي او دا سړی ا د پجومات کې ای په دیو کو لیکن د دور نه په کړه په دې پس کې چې دی الحمدلله سمانه دا نو په عربای کې وتار تو خیر نورور به می چې د سکول کو سا خوم د نه خښه چې دی لم پلار دې بوتل د قران خو نو دا وتر چې می مانو یو تو خو دا به مخ د دې مولا ایمانداری وا چې دوه ته په عربای کې خو علی بل عبد الله حیم الرحمه در ته دو ا په عربای کې وضو کو ته ما په خطو کو ته معنا نه کوي دا قران وته ختم کوټوله په یوه فضوانی او دا د نه کوي چې یو صورت خو ته په بوختو په معنا خېلې وي سور د بقره چې ایمان هو ټیک شوی چې ایمان هو ټیک شوی نو زموږ د بل مصیبت دا ده چې په خلی باندې نو کم خلک چې په خلی باندې قول ور او درې د لوی دای ته نه ملويږي د ابن جوزی رحمت الله علیه د فتوی مطابق دا هغه چا ده د پوره قران ثواب ملاویږي چې هغه په تدبر سره وي قران راغله ولې تدبر وایتي هر منافق صفات چې قران ذکر کوي وي افلا تدبر القران ا سوچ نه کوي منافقان په قران کې دوه ځای وایي سور نساء دوه اتیا نمبر آیت کې وایي ابو ذر محمد 24 پګښتم آیت کې وایي افلا تدبر القران ا سوچ نه کوي منافقان په قران کې نو قران به سوچ روزا د منافقان صفات ته نو قل ذا پتا د تا نو کوم ما ته پز د تاسو کې ډیر خلک چې په قران نه پیږي دی نو کته کم چې د مو مالګری زړه ما ته معلوم دي د تا نو کوم د تا له شوق پیدا کوم ها د کسو په ګډاګان د ګور ما سپید ګری دي پوه نو د قبر په غاړو لاړ دي نو اوس کوشش شروع کړي د قران د زکونو د مانو سره اگر نه نه نو کپته مړ شي نو حدیث کرا دي نبی رسول الله وایي یا ابا هريره او ابا هريره علم الناس القران قران خلقو ته قران خو تعلمو خپل امدا کا بل ته خیم لکه دم شاګران دا ما ته لټون چې ناسو دې قران بل ته خیم ابي امان از دکې په دې کال کې اور دوره ما سره کوي دا ټول قبر زنانه دي دا ټول تقریبا عالمان دي درسونه دي نوی کتاب نه لاچې د سوت تاسو وینئ دي ټول درسونه دي يعلم الناس القرآن خلق القرآن خا وتعلمه اخبلم ذكوا فإن مت كتمر شو أنت كذلك وتدك شاني شو قرآن زدكي أو بلتخي وزارة الملائكة قبرك ملائكي بس هذا قبر زيارة سلاني ساتو خاخا ندا مروخ با مروخ نا دا

تانیدار وی نائب تانیدار صوبادار وی نائب صوبادار پلار وی دا غزی دا غنائی بی لیکن اللہ دا سیو دے چلب یدی پوشی پا خبرا زین تا گزی گی او با ایمان سبائی کی گی انشاءاللہ پر یہ صورت کے با ایمان سپاشی مکبر اول خدا امید دے چستا تو ایمان با سپاو دا که قرآن تعالی راو سی و کبیام سی شکو گو شوات ابا انشاءاللہ پر یہ صورت کے ختمی گی ولم یولد او نا دے چاہ نائب دے یہ نت مخ کی سوکو چاہ غبران کارو نا کول نا دا اللہ نا رسو توکشتے چاہ دا اللہ پدائے بان باقی قائم مقام شی نا دا اللہ نا مخ کی سوکو چاہ اللہ راقی پدائے قائم مقام شی دا سیاہ حد دے ات کو شای بے ولم یکن لہ کفوان احد او نیشتے اللہ علا پمیتر دا اللہ ایسو کما احدون راوڑے دے نا کرا ایسو کما نا پیغمبر نا ولی نا فرختا نا پیر نا جواندے نا بڑا احدون نیشتے پمیتر دا اللہ کفوائی مثل تا ادا مثلیت رہے پہ صفت کے نیشتے پمیتر دا اللہ پہ یو صفت کم احدون ایسو کما اس خبر را لست ستاسو پا دیزی اللہ عالم الغیب دے ویا نو پیغمبر عالم الغیب ندے ستاسو پا دیزی اللہ حاضر ناظر دے پہ ادبار دے میں ادھا قدرت دے نو پیغمبر ولی فرخت حاضر ناظر ندی ستاسو پا دیزی اللہ غوث دے غوث نو پیغمبر نده خوز ولی نده خوز ساز و بلیز بانده اللہ داتا ده دیکھنا نو ولی داتا نشی که ده جوان دیره چال سوار که پای داتا کی گی نا که اسره چال امارو که پای گنج بخش کی گی نا دکه خدانی ده اللہ پلات کی وی منشن الا عندنا خدانو نیشتی سوشه مگر داغی خدانی اللہ ما سخده دیار رسم اسی پارتور ته حجر کتاب با انشاءاللہ چه من سر خدا سے لستی دی او کم چه نیم الگری خدای دی کچه قرآن تاسو کین تاس بیولو نیم و ام من شن الا عیننا خدانو نیشت ایس یو شیف مگر ما سر دای خدانی دی نبی اسلام تا اللہ وی قل و پیغمبر لا قول لکم عندی خدان اللہ و پیغمبر هم نو ام تاسو چه ما سر خدانی دا اللہ دی پیغمبر خدانوالا دی نو یو ولی چنن جنن اتسا وکاله مخ کی تیر شو دی په پینځم صدې کې پیدا شو سید علی حجوری حجویر راغله و نیک سړی و په هندستان کې ډیر لوی کار کړ ډیر ټکولی خوړلی ډیر وولی خوړلی جیلون ته تل دی پوه ډیر تکلیفونه به برداشت کړی بیا چې کله محمود غزنوی راغې نو هغه بیا دغه لږ امداد کړی دکه محمود د هلته چې دکه ملګری په دغه کې حجویر کی نو اگه تا پتا لگا چه دا دیر تکلیب دارتا پا پلاور کی نو اگه بیا محمود غزنوی تاوی چه داشتا پلان که رہتا دا اگه امداد کا محمود غزنوی بیا دا لگ امداد کرے دا دی سید علی حجویری دا دیر وال تا کول خوڑی دی پا اخبر زمانہ کی دا ساسان مسئلہ نو نن خلکو دا اگه نا داتا و گنجبا خوش رو کرے نو کدا ساقی نئی چه اللہ داتا اش دے نو اگه داتا نئی کدا ساقی نئی چه اللہ گنجبا خوش دے ذکر خدانی قتل نو سید علی جوید رحمت اللہ علی داتا گنج بخش نده کنا دکا پیغمبر دا اللہ تا گنج بخش نی نو یو مر ودی بس گنج بخش شی دکا سڑے چی مر شی دا ہوتا تو چی سڑے مر شی نمالی نچا شی دورساو شی دورساو شی کنا جیداد داغی شی کور داغی شی ہم پدرے میں زگری سر وصیت کو دشی د درې بل سیوا او سیاتو به شي کولی سره بری نو هغه مړ شو دا اوس شي نشته دا او که څه یو هغه پر دې شو دی نو هغه غنج بغش د کوم دانه شه نو لم یکن له کفوا احد نشته ره چرې نشه لم په کان داخل کړل معنی استمراری فائدہ کوي چرې نشته الله لا کف کفوا په مثل لا لا په صفت کې احدون ایستو کما ایچال رو خدای زیبت بنو ہے نبا علم غیبی گرنی نبا مشکل کشا منی نبا داتا منی نبا عدر نادر منی اور نبا بیستر گلی دون کے منی نبا میغ و گونہ وری دون کے منی او شتو ایک مڑ پا کبر کے وری نبا میغ و گونہ وری دون چاہ سی پت دی د الله نو بابا په دې قبر کې پساوري په وګونو نو غو خمر تر ختم شي په دې اتفاق دی اذا مات ابن ادم انقطع عمله کله سړی مړ شي عمل ختم شي نو بابا چې په قبر کې اوري مړې پساوري وګونو مر تر ختم شي دی پوهه نو چې کته چې بیلګون دا خدا صفات ته نو تا کو په نه کړو الله دا هم د کشر د کنه دغه قران کریم وای ان تدعوهم لا تسمعوا دعاءكم کته دی بابا غا تا و نه کوئی ستا تا و نه وری دوشته مزي بارکه سوارتم نمبر اته سور فاتر کې و پوهه و ان تدعوهم اکبر و ان او ان تدعوهم لا تسمعوا دعاءكم و لو سمعوا اکبر کته وای چې وری و وری زو وری نو ما سجاب لکم قبولتی اسی شیرنش در کولی اب یو یو یوم القیامتی یک فرون بشر کن پر رد قیامت انکار بگی سا شرکنا شرک مدک توی تو تر رمدس شوائی دکا غوری نا پس ساوری پا گونو و ختم شی اکا غوگی ویو ما دو گد خوار جی برتی غسنگ غوری اور وہ وقت ہے نہ مرتر خدوی او کپر کہ تو جوان دے دے کہ دو گد خوار برتا د دیوال لا په کوم نو شپږ انچ دیوال دی د چت نه پر کوم نو شپږ انچ چت دی وای چت چت دی هغه باندې دوګه د خاور په دغه غوري نو دا هو دی الله له کوفو ګرځو کنه چې تو یې اوري بسم الله الرحمن الرحیم.